दिल कांच सा तोड़या, दिल कांच सा, दिल कांच सा तोड़या, दिल टूटे तो जावे ना जोड़या। मेरा दर्द ना तू पहचाने, इनू चोट लगे आ जाने। मेरा दर्द ना तू पहचाने, इनू चोट लगे आ जाने। पाया मौल मेरे इश्क दा, दिल कांच सा तोड़या, दिल कांच सा तोड़या, दिल कांच सा तोड़या, दिल कांच सा तोड़या। दिल कांच सा तोड़या, दिल कांच सा तोड़या, दिल कांच सा तोड़या। क्यों रास्ता, एक पल में दे गया तू सदियों का फासला सपनों का मेरे मंजर दरारों से भरा कुछ है जो मेरे हाथों की लकीरों से गिरा रब वो ही यार मिलावे जो छटके कदे ना जावे रब वो ही यार मिलावे जो छटके कदे ना जावे सजना दा दिल कांच सा तोड़िया दिल कांच सा तोड़िया दिल कांच सा तोड़िया दिल टूटे तो जावे ना जोड़िया।